Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Piątek, 23 marca, jest piąta. Trójkowy budzik. Mietek, anielskim zachwycony dziełem, czuję, że dusza w nim rośnie, a ona śpiewa i tańczy, na świecie się robi radośnie. Patrząc w zachwycie na swoje szczęście, rozkoszy wrota rozwiera. Warkocz spleciony w złotą koronę, uśmiech ust bladych rozświetla. Sprawia, że człek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to, czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to, czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Co czule otula jej głowę. Jest ptakiem, co śpiewem zaczyna o świcie miłosną rozmowę. Czaruje wonią o zmierzchu, co z kwiatu bzu spływa białego. Bo ponad uczuciem miłości nie ma nic piękniejszego. Że człek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to, czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to, czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Trzeba na chwilę pożyć bez Tilaw. Można coś robić kameralnego, może nagrać płytę jako Zygmunt Staszczyk. O, tak mam w dowodzie, tak mówił niedawno Muniek. I wiemy, że wielu muzyków chciałoby chętnie dołączyć, pograć właśnie z Muńkiem Staszczykiem, wiedząc, że Tilaw zawiesza działalność. Tak ostatnio mówił dla Polskiej Agencji Prasowej Zygmunt Staszczyk. Przypomnijmy, to nowe nagranie w Trójce, to z płyty, która ukaże się za tydzień. Tischner, mocna nuta inspirowana prozą księdza Józefa Tischnera. Utwór zatytułowany Mietek. 4 minuty po godzinie 5:00. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Przed nami piątek, 23 marca, to 82 dzień tego roku. Słońce obudzi się już za niecałe pół godziny. Nie do uwierzenia. Zajdzie przed samą 18:00, a dzień dłuższy od nocy potrwa 12 godzin i 21 minut. Imieniny Pelagi, Feliksa, Oktawiana i Zbysława. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś dzień windy, ale nie tylko. Dziś także Światowy Dzień Meteorologii. No to wszystkim meteorologom składamy najlepsze życzenia w dniu ich święta. Świątek, piątek, pracujemy, sprawdzamy prognozę pogody. Ta dziś pochmurna z przejaśnieniami. Tych przejaśnień to nie za wiele, bo będzie padał deszcz ze śniegiem i sam śnieg. W Bieszczadach po południu opady śniegu, w górach powyżej 500 metrów. A również bez opadów jedynie na południu Podlasia, na wschodzie Mazowsza, na Lubelszczyźnie, w Świętokrzyskiem oraz na północy Podkarpacia. Nie dość, że w ciągu dnia deszcz ze śniegiem i sam śnieg, to z samego rana także mgły. Zatem prosimy o szczególną ostrożność. Wiatr słaby, zmienny, północno-wschodni i północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, temperatura też, bo w dzień wszędzie powyżej zera. Od plus 2 na Lubelszczyźnie, Zamojszczyźnie i Podkarpaciu, 3-4 stopnie w większości regionów, 5 stopni na zachodzie oraz w centrum, lokalnie 6 stopni na dolnym, górnym Śląsku, na Opolszczyźnie, w Małopolsce i na Mazowszu. Od 2 do 6 stopni dziś tyle pan synoptyk proponuje. No dobrze, dobrze. Pamiętajmy, już na poważnie, informacja drogowa, pamiętajmy o ostrożności na drodze. Ważna informacja z autostrady A4, odcinek Zgorzelec-Wrocław, między węzłami Zgorzelec a Godzieszów. To 10 kilometr autostrady A4, województwo dolnośląskie. Tam doszło do wypadku. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. To utrudnienie może potrwać nawet do godziny 7. Prosimy o szczególną ostrożność. A4, odcinek Zgorzelec-Wrocław, między węzłami Zgorzelec a Godzieszów. Autostrada A4, jezdnia w kierunku Wrocławia, zablokowana. Jak zwykle apelujemy o ostrożność na drogach. 6 minut po godzinie 5:00, za chwileczkę zapowiedzi tego, co dziś przed nami, a przed nami Mietek. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca. Czasem dobry, jeśli grzechem chcę być do końca. No taka wiosna, że trzeba ratować się rozgrzewającą muzyką. W kilku miejscach, skąd państwo korespondują, prefiksy i to nawet dwucyfrowe. Do tego tematu jeszcze wrócimy. 5:10. Spoglądamy w to, co dziś przed nami. Brexit i sprawa amerykańskich ceł na stal i aluminium to tematy drugiego dnia unijnego szczytu w Brukseli. Dziś dzień przyjaźni polsko-węgierskiej. Oficjalne obchody tego święta odbędą się po południu w miejscowości Wesprem nad jeziorem Balaton. Weźmie w nich udział prezydent, a obchody dnia przyjaźni polsko-węgierskiej odbywają się naprzemiennie w Polsce i na Węgrzech w przyszłym roku. Obchody będą odbywać się w Kielcach. Dziś wchodzą w życie amerykańskie cła ochronne na stal i aluminium. W ostatniej chwili prezydent Donald Trump wstrzymał ich zastosowanie wobec Unii Europejskiej. Biały Dom uzależnia ostateczne decyzje w tej sprawie właśnie od negocjacji handlowych z Europą. W kraju Główny Urząd Statystyczny poinformuje o poziomie bezrobocia w lutym. Wcześniej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało szacunki, z których wynika, że bezrobocie w lutym spadło do 6,8% z 6,9% w styczniu. Dane GUS-u o bezrobociu w lutym poznamy o 10. Z kolei o 14 kolejne rozmowy ministra zdrowia z ratownikami. Przypomnijmy, tydzień temu ratownicy medyczni otrzymali obietnicę realizacji porozumienia z ubiegłego roku. Wcześniej zapowiedzieli protest. Zaczynają się obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. W przeddzień święta Instytut Pamięci Narodowej przygotował m.in. specjalny spot informacyjny. Natomiast po południu zaplanowano uroczystość w Muzeum Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia rodziny Ulmów w Markowej. W Starym Sączu rozpoczyna się dziś 8. Festiwal Podróży i Przygody Bonaventura. Wezmą w nich udział podróżnicy z całego kraju, opowiedzą o swoich wyprawach do różnych zakątków świata. Na pokazach pojawią się m.in. slajdy z Oceanii, Afryki czy dwóch Ameryk. Podczas imprezy przygotowano także pokazy filmowe, koncerty, wystawy fotograficzne oraz warsztaty kreatywne dla dzieci. Ponad 60 tysięcy uczestników z 20 krajów na całym świecie przejdzie ekstremalną drogę krzyżową. Nocą w milczeniu i samotności każdy z pątników pokona pieszo jedną z kilkuset leśnych tras liczących od 40 do 144 kilometrów. Przypomnijmy, tydzień temu to wyzwanie podjęło już ponad 20 tysięcy osób, a jeszcze wcześniej kolejne tysiące swego błogosławieństwa udzielił im papież Franciszek. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami, oczywiście także w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach i na portalu polskieradio.pl. 5:13. Zadaje nowe rany i zadaje nowy ból. Koi. koi rani, koi rani, koi, koi każdy sen i zadaje nowe rany i zadaje nowy ból. Koi rani, koi rani, koi, koi każdy sen i zadaje nowe rany i zadaje nowy ból. Koi rani, koi rani, koi, koi każdy sen i zadaje nowe rany i zadaje nowy ból. Znów ciało me to twój chleb, znów wino zamieniasz w krew, znów ty. To ja. Koi rani, koi rani, koi, koi słowo twe i zadaję nowe rany i zadaję nowy ból. Koi rani, koi, koi słowo twe i zadaje nowe rany i zadaje nowy ból. Koi rani, koi rani, koi, koi słowo twe i zadaje nowe rany i zadaje nowy ból. Koi rani, koi rani, koi, koi słowo twe i zadaje nowe rany i zadaje nowy ból. Koi rani, koi, koi słowo twe i zadaje nowe rany i zadaje nowy ból. Koi rani, koi rani, koi, koi słowo twe i zadaje nowe rany i zadaje nowy ból. Koi rani, koi rani, koi, koi rani, koi rani, koi, koi rani, koi rani, koi, koi rani, koi rani. Kasia Kroniec. 17 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy. Poszaliśmy najpierw Rzeczpospolitą. Organizacje biznesowe z Polski i Ukrainy wspólnie zadbają o warunki pracy dla Ukraińców w naszym kraju. Partnerstwo i porozumienie pod tym hasłem ma wystartować w kwietniu. Polsko-ukraińska inicjatywa łącząca organizacje pracodawców, przedsiębiorców i agencji zatrudnienia z obu stron granicy. Ukraiński filar rynku. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Puls biznesu. O tym, że prezes Urzędu Antymonopolowego zaczął konsekwentnie, zgodnie z zapowiedzią, zresztą zwiększać wysokość kar. W ubiegłym roku na jedną ukaraną firmę przypadało aż ponad 2,5 miliona złotych sankcji. Bezwzględne i surowe nakładanie wysokich kar pieniężnych stało się priorytetem prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a sankcje nałożone na przedsiębiorców w 2017 roku były najwyższe od 6 lat. Prezes UOKiK-u w ubiegłym roku ukarał 87 firm na łączną kwotę 222 milionów złotych, co oznacza istotny wzrost w porównaniu z poprzednimi latami. UOKiK bardzo surowy dla firm, o tym dzisiejszy Puls Biznesu. Jeszcze dziennik o tym, że Amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego mogła identyfikować wysyłających i odbierających bitcoiny oraz zbierać dane z ich komputerów. Po wycieku takiej informacji może zachwiać dominująca pozycja bitcoina na rynku kryptowalut. A ceny kryptowalut nie rosną już w takim tempie jak jeszcze pod koniec ubiegłego roku. Bitcoin, który ma ponad 40% udział w rynku, kosztuje dziś około 9 tysięcy dolarów. To blisko 11 tysięcy poniżej szczytów z połowy grudnia, ale o 3 tysiące dolarów powyżej dołka z początku lutego. Za ten stan rzeczy w pewnym stopniu odpowiada zmniejszona ekspozycja tematu kryptowalut w mediach, zakaz reklam w internecie, zapowiedź zakazu, który zacznie obowiązywać od czerwca, a istotne znaczenie odegrały też zaostrzone regulacje obrotu kryptowalutami wprowadzone przez wiele krajów. Co Amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego wie o wysyłających i odbierających bitcoiny? O tym w dzisiejszym dzienniku w Gazecie Prawnej. Tyle z prasy na teraz. Trzy tematy z trzech tytułów, a coś mi się wydaje, że więcej także i z głównie pewnie prasy kolorowej. W porannym piątkowym zapraszamy po godzinie 6:00. Już teraz polecamy. 19 po 5. Sięgamy do muzycznego kalendarza, zatrzymujemy się na roku 1956. 62 lata temu ukazał się debiutancki album Elvisa Presleya, zatytułowany po prostu Elvis Presley. Na tę płytę trafiło 12 piosenek, a sesja nagraniowa wyglądała tak. T.O., take one. One, two, three. Well, it's one for the money, two for the show. To get ready now, go get going, but don't you double my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step in my face. face, slamming my name all over the place. Do anything that you want to do, but honey, lay off of my shoes. And don't you devil my blue plain shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue plain shoes. Yeah. Car, drink my liquor from an old fruit jar. Do anything you wanna do, honey, lay off of my shoes. Don't you step on my blue suede shoes? Well, you can do anything, lay off of my blue suede shoes. The money, food for the show. You get ready to go, cat, go, but don't double my money. Well, you can do anything. Blue Suede Shoes, Take One, z albumu, który, z debiutanckiego albumu Elvisa Presleya, który ukazał się 62 lata temu. To na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Teraz 22 minuty po godzinie 5. Pamiętamy o urodzonych 23 marca. No i rzecz jasna, składamy najlepsze życzenia urodzinowe. 47 lat temu urodził się Leszek Możdżer, pianista, kompozytor, uprawiający, jak to się pięknie mówi, uprawiający muzykę jazzową. W muzycznym kalendarzu trio Możdżer, Danielson Fresco. Thank you. Leszek Możdżer z przyjaciółmi na urodziny artysty z najlepszymi życzeniami. 26 minut po godzinie 5. Przypominamy sobie pozostałe wybrane wydarzenia z historii. I tak w roku 1822 urodził się Ignacy Łukasiewicz, aptekarz, pionier przemysłu naftowego w Europie, wynalazca lampy naftowej, zmarł w 1882 roku. W 1857 w Nowym Jorku po raz pierwszy uruchomiono windę pasażerską, dlatego też 23 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Windy, o tym już wspominaliśmy. Nawet honorowaliśmy kilkoma nagraniami tenże właśnie dzień z kalendarza świąt osobliwych. Dzień Windy. 118 lat temu urodził się Erich Fromm, amerykański psychoanalityk i filozof niemieckiego pochodzenia. Zmarł w 1980 roku. W 1983 prezydent Ronald Reagan w telewizyjnym orędziu do narodu ogłosił, że Stany Zjednoczone rozpoczynają realizację programu Gwiezdnych Wojen. Odwołanie oczywiście do filmu George'a Lucasa nie było przypadkowe. Reagan oficjalnie nazwał ZSRR Imperium Zła. To przemówienie telewizyjne prezydenta Reagana miało miejsce 35 lat temu. Od realizacji Gwiezdnych Wojen Stany Zjednoczone odstąpiły w 1993 roku. Opowiadaliśmy tę datę przed godziną. W 2001 roku zbudowana przez Związek Radziecki załogowa stacja Mir została usunięta z orbity okołoziemskiej. Przypomnijmy, działała 15 lat, choć jej żywotność planowano na 7. Okrążyła Ziemię ponad 86 tysięcy razy, lecąc na wysokości około 400 km. Przez wiele lat pozostawała jedynym przyczółkiem ludzkości w kosmosie. Na jej pokładzie wykonywano ponad 16 tysięcy doświadczeń naukowych, a odwiedziło ją w sumie prawie 100 kosmonautów. Najdłużej został tam Rosjanin Walerii Polakow, a był prawie 700 dni. Schodzenie stacji z orbity zaczęło się w styczniu 2001 roku. No a właśnie we wczesnych godzinach porannych 23 marca weszła w górne warstwy atmosfery, spalając się na skutek tarcia, choć niespalone resztki spadły do Pacyfiku niedaleko wysp Fidżi. Rok 2001. A w muzycznym kalendarzu także pamiętamy o urodzonych, także składamy najlepsze życzenia, ale też spoglądamy na pierwsze miejsca list przebojów. I tak 27 lat temu na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii R.E.M. z albumem Out of Time. Przypomnijmy, że teledysk do Losing My Religion wygrała 2 nagrody Grammy i 6 MTV Awards. Rok 1991 należał wówczas właśnie w marcu na pierwsze miejsca w Wielkiej Brytanii właśnie do grupy R.E.M. Too much. Ariem w muzycznym kalendarzu i przypomnienie roku 1991. Wówczas to na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii. No ale nie tylko to nagranie promujące, ale cały album i kilka przebojów właśnie sprzed 27 lat. Przypomnijmy tylko fragment, bo ciąg dalszy muzycznego kalendarza przed nami. No ale to za chwilę. Teraz po 5.30 prognoza pogody. Pochmurno. Bez opadów jedynie na południu Podlasia, na wschodzie Mazowsza, na Lubelszczyźnie, w województwie świętokrzyskim i na północy Podkarpacia. W pozostałych regionach pochmurno, będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem i sam deszcz. Uważajmy rano, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Wiatr słaby, zmienny, ciśnienie niskie, ale rośnie. Temperatura też, bo w dzień od plus 2 stopni na wschodzie i południowym wschodzie, 4-5 stopni w większości regionów. Najwyższa temperatura dziś na południu i na południowym zachodzie, tam do plus 6. No to słońca życzymy, słońca bez końca wszystkim dziś świętującym. A dziś imieniny Feliksa, Oktawiana, Zbysława i Pelagii. Pani Pelagio, czy pani jeszcze może... No pewno. One day, baby, we'll be old. Well, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told. Asaf Avidian urodzinowo na 38 urodziny artysty z najlepszymi życzeniami. Idzie wiosna jak nic, podpowiada pan Piotr w Bieszczadach. Wczoraj minus 19, dziś minus 20. z gorącymi, jak mniemam, pozdrowieniami. Bardzo pięknie, serdecznie dziękujemy za te ukłony i ważne informacje, myślę, pogodowe. Sygnały od Państwa także z najlepszymi życzeniami, by składać i przypominać dzisiejszych jubilatów. I tak pamiętamy, że urodziny obchodzi pani Janeta Kręglicka, modelka Mistrz Świata 1989, także Maria Seweryn, aktorka, i Jerzy Dudek, piłkarz, bramkarz naszej reprezentacji. On to kończy 45 lat. Z najlepszymi życzeniami, rzecz jasna. A w muzycznym kalendarzu na 23 minuty przed godziną 6 pamiętamy, że 53 lata kończy Marty Pillow, szkocki wokalista grupy Wet Wet Wet. I feel it in my toe. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I go. Come on and let it show. Wet w muzycznym trójkowym kalendarzu z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Państwo podpowiadają to zimowy już, czy wiosenny, może już spacer, no jak minus 20 teraz u pana Piotra w Bieszczadach w okolicach Leska, to chyba raczej wskazuje nie na wiosenny spacer. Za 20 minut 6. Kolejna data urodzinowa i też najlepsze życzenia. Pamiętamy, że 50 lat kończy dziś Damon Albarn, muzyk zespołu Blea. 5:14 to East Prince Day. You've set me up. Oh my God. Kalendarium muzyczne. Thank you. A na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza też urodzinowa amerykańska piosenkarka Chaka Khan. 12 minut pozostało do godziny 6. Kalendarz mądrości ludowych podpowiada i pani Ania z Gliwic też o tym, że Wielkanoc tuż, tuż. A dziś przysłowie, które dotyczy wczorajszego dnia, mianowicie, czy była gdzieś burza? No właśnie, to można by sprawdzić, to wtedy sprawdzalność tego przysłowia, tej mądrości też wzrośnie i wiarygodność właśnie tegoż naszego tekstu źródłowego. Przysłowie mówi, jeżeli w pierwszy dzień po przesileniu marcowym burza się zdarzy, zimy już nie będzie. No nie rymuje się, ale mądrość przecież nie musi się rymować. Ważne, żeby się sprawdzała. No to jeśli takie sygnały o burzy właśnie, to będziemy uspokojeni, jeśli chodzi o tę wiosnę, która już tuż, tuż. Za 12:06 czas na country w budziku i Korneliusz Pacuda już teraz. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Piosenka Lord Mr. Ford opowiada o wynalazku, jakim jest samochód. To bardzo amerykańskie, ale dwa słowa o jej twórcy. Dick Feller jest świetnym gitarzystą, trafił gdzieś z prowincji do Nashville i tam zaczął robić w latach 70. Tak, tak, proszę Państwa, to będzie nagranie z 1974 roku, wielką karierę. Dołączył do Jerry'ego Reeda i napisali wspólnie kilka piosenek do filmu Mistrz Kierownicy Ucieka. Jerry Reed, świetny gitarzysta także, który będzie zresztą podgrywał Dickowi Fellerowi w tym utworze, nagrał Lord Mr. Ford, na Boga Panie Ford, coś Pan uczynił, nagrał świetnie i wylansował tę piosenkę jako swój wielki przebój. No a teraz wersja autorska, czyli właściwie udowodnimy, że rap istniał przed rapem, że muzyka country właściwie można powiedzieć znała już rap, czyli opowieści muzyczne utrzymane w odpowiednim rytmie i tempie. Lord Mr. Ford, Panie Ford, coś pan narobił. Wiadomo, że każda rodzina amerykańska ma samochód, a nawet samochód i jego połowę. W samochodzie dzieją się różne rzeczy. Samochód ułatwia życie, ale stał się także prawdziwym utrapieniem. Kopci, smrodzi, hałasuje. Panie Ford, coś pan na Boga najlepszego zrobił z tym swoim wynalazkiem, jakim jest automobil. Dick Feller. Now I'm not a man to point or judge, to bury a will or hold a grudge, but I think it's time I said a few choice words about that demon, the automobile, the metal monster with the polyglass wheels, the end result of the dream of Henry Ford's. Sure, I've got a car that's mine alone, that me and the finance company own, a ready-made pile of manufactured grief. If I'm not out of gas in a pouring rain, I'm changing a flat in a hurricane, and I once spent 3 days lost on a clover leaf. Well, it's not just the smoke or the traffic jam that makes me the bitter fool I am, but that four-wheel buggy's a dollaring me to death. Pour gas and oil and fluids and grease and wires and tires and antifreeze, and then them accessories, well, that's something else. You can get stereo tape and color TV, backseat bar and reclining seats on top of those easy monthly payments. I figure that over a period of time, this $4,000 car of mine cost $17,000.50. Well, Lord, Mr. Ford, I just wish that you could see what your simple horseless carriage has become. Well, it seems your contribution to man, to say the least, got out of hand. Lord, Mr. Ford, what have you done? Now the average American father and mother own one whole car and half of another, and I'll bet that half a car's a bitch to drive. But the thing that amazes me, I guess, is the way we measure a man's success by the kind of automobile that he can buy. Well, it's red light, green light, traffic cop, right turn, no turn, must turn, stop, get out the credit card, it's time for gas. All the cars of the world placed end to end would reach to the moon and back again, and there'd probably be some fool pull out to pass. Well, Lord, Mr. Ford, I just wish that you could see what your simple horseless carriage has become. A Oh, how I yearn for the good old days without that carbon monoxide haze hanging over that roar on the interstates. But if the Lord that made the moon and stars would have meant for me and you to have cars, he'd seen that we were born with a parking space. Well, Lord, Mr. Ford, I just wish that you could see what your simple horse, this carriage, has become. This world was once a garden spot, but now it's one big parking lot. Lord, Mr. Ford, what have you done? Lord, Mr. Ford, what have you done? Come away with me, Lucille, in my smoking, choking, naughty mobile. Korneliusz Pacuda i country w budziku ponownie w poniedziałek, także przed godziną szóstą. Za 7 minut szósta jeszcze gorące pozdrowienia z Kuźni w ten mroźny poranek przesyła pan Piotr Kowal ze wsi Chmielów. Rozumiem. Greta już prawie na zakończenie dzisiejszego naszego spotkania. Pięknie dziękujemy. Za 3,5 minuty o 6 serwis po wiadomościach piątkowe zapraszamy i redaktor Wojciech Mann. Irena Dan, Piotr Łodej. Do poniedziałku. We'll be right back. autopromocja. Za każdym razem, kiedy opuszcza swój rodzinny dom, muska ukochane drzewo, a wieczorem nie zaśnie, póki nie poczochra geranium. Dla wielu autorytet, ale także prowokator, jednoosobowa kronika awangardy. Został artystą, choć za namową ojca stomatologa miał być dentystą. Ja nie wiem, może nie jestem dobrym aktorem, może jestem potencjalnie lepszym dentystą i mówię to absolutnie poważnie. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomity aktor Jan Peszek. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja.